1290. A dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wyjaśniana ma być sprawa użycia rano syren alarmowych w Lubartowie na Lubelszczyźnie. Część posłów chce odtajnienia informacji, którą wczoraj przedstawił w Sejmie premier. 13-letnia dziewczynka udzieliła pomocy starszej kobiecie, gdy inni nie reagowali. Szczegóły już za chwilę. W nocy miał miejsce zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Celem była m.in. infrastruktura energetyczna i kolejowa. Kilka osób zostało rannych. Są przerwy w dostawach prądu i utrudnienia w ruchu pociągów. W Lubartowie na Lubelszczyźnie uruchomiono syreny alarmowe. Alarm niedługo potem odwołano, ponieważ nie potwierdzono zagrożenia. Sprawa ta ma być wyjaśniona. W powietrze wzbiły się polskie, hiszpańskie i czeskie samoloty myśliwskie. Niemcy i Holendrzy wspierali te działania systemami obrony powietrznej, mówi analityk wojskowości Tomasz Wodowski. Pokazuje pewną gotowość, jedność, współpracę sojuszniczą, ale tutaj ważne podkreślenia europejską, no, co też jest tutaj znamienne. Po zakończeniu akcji dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie zaobserwowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Część posłów chce odtajnienia informacji, którą wczoraj przedstawił w Sejmie premier Donald Tusk. W niejawnej części posiedzenia Izby szef rządu mówił o rynku kryptowalut w Polsce. Służby musiałyby sprawdzić, czy słowa premiera można upublicznić, powiedział w śniadaniu w Trójce wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Jeżeli faktycznie są takie oczekiwania społeczne i jeżeli nie będzie tam informacji, które w jakikolwiek sposób byłyby, to pan to wie, nasi obywatele tego nie wiedzą. Niech najpierw to ocenią eksperci, niech to ocenią odpowiednie służby. Wniosek w tej sprawie złożyło Prawo i Sprawiedliwość i poprze go Konfederacja, zapowiedział poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. Według mnie nie padło na tajnym posiedzeniu absolutnie nic, co nie mogłoby być publicznie przedstawione. Nic zaskakującego. Wydaje się, że powinniśmy rzeczywiście złożyć wniosek o odtajnienie tego posiedzenia, żeby opinia publiczna mogła sobie wyrobić zdanie na ten temat. Premier wystąpił w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Ostatecznie weta nie udało się odrzucić. 13-letnia dziewczynka z Konstantynowa Łódzkiego udzieliła pomocy starszej kobiecie, gdy inni nie reagowali. Seniorka wyszła z domu bez płaszcza i prosiła o pomoc. O szczegółach Eliza Cichosz z Radia Łódź. Seniorka wyszła z domu i wpadła w panikę. Nie wiedziała, gdzie jest i co się dzieje. Usłyszałam, że po prostu jakaś pani krzyczy. Podeszłam zobaczyć, co się dzieje. Ona mi wszystko powiedziała. Mówi mała bohaterka Eliza, a wokół zapanowała znieczulica. Przychodzili obok, coś pod nosem gadali, ale nie zamierzali w ogóle pomóc. Eliza się nie wahała. Jak ja pomogę komuś, to też może być tak, że inna osoba pomoże też mojej rodzinie. Wypadałoby pomóc jednak, jak gdzieś tego potrzebuje. Pomocy uczyli jej rodzice i dziadkowie. Nasza babcia i ogólnie dziadkowie też z nami gadają bardzo często, żeby pomagać. Bo Elizy to po prostu fajne dziewczyny. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Brawo Elizy, Elysium to kraina szczęśliwości. Ponad 40% Polaków planuje wyjazd w tym sezonie zimowym. Większość chce spędzić jednak urlop w kraju, mówi Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Ja się powołam na badania Triverny. To jest bardzo dobra informacja dla polskiej branży turystycznej, że 57% osób, które planuje wyjazd turystyczny w okresie zimowym, to będzie to Polska, polskie regiony turystyczne. To jest bardzo dobra informacja, bo będziemy potrzebować w naszym kraju, gdzie 39% z tych osób będzie wyjeżdżała w góry. Tu mam na myśli Tatry, Bieszczady, Beskidy, Pieniny czy Sudety. Większość badanych planuje zimowy wyjazd na 4 do 6 dni. Najłatwiej oferty między okresem świąteczno-noworocznym a feriami. A już dziś dostępna jest nowa, interaktywna ekspozycja dla odwiedzających stolice Czech. Po 5-letniej przerwie związanej z remontem można ponownie zwiedzić Muzeum Pragi, które w swoich zbiorach ma unikatową makietę miasta. Wystawa przenosi zwiedzających do świata Antonina Langweila, żyjącego na początku XIX wieku litografa, który stworzył papierowy model ówczesnej Pragi. Makieta została podzielona na 12 części, prezentowanych w cylindrycznych gablotach. To pewna paralela, ponieważ początkowo makieta również nie była wystawiana w całości, mówi dyrektor Muzeum Pragi Iwo Macek. Stworzenie jednego domu zajmowało Langweilowi 2 dni, a na całość poświęcił 11 lat swojego życia. W tym czasie wystawiał fragmenty, by zarobić na dalsze prace nad modelem. Ekspozycję Miasto w czasie wieńczy projekcja na ekranach o długości ponad 20 metrów. Animacja z perspektywy Wełtawy pokazuje, jak Praga zmieniała się od XIX wieku po współczesność. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to nie jest to sobota naszych marzeń. Przejaśnienia jedynie na Podkarpaciu i miejscami na zachodzie. Może padać słaby deszcz i mrzawka. Na termometrach od 3 do 9 stopni. Wieczorem w wielu miejscach może być znów mgła. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Wyjątkowa okazja! Tylko do jutra! W RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis! I do maja nic nie płacisz! Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie nawet 3 raty! Taka okazja tylko do jutra! Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 11,99 za kilogram. Zgadza się, karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 11,99 za kilogram. A pomidory, kilogram tylko 5,99. Tak, pomidory, kilogram tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zamknij rok najlepszą decyzją dla Twojej firmy. Postaw na samochody dostawcze Mercedes-Benz Sprinter i Vito. Skorzystaj z ostatniej wyprzedaży w tym roku. Zyskaj aż 30 tysięcy złotych oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej ochrony gwarancyjnej. To idealny moment, by kupić dostawczego Mercedesa. Spiesz się, zostały ostatnie sztuki w takiej ofercie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Danio tutaj jest, Stokrotka! Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 22,49. Teraz tylko 13,99 za kilogram przy zakupach za minimum 149 zł. A litrowy olej kujawski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Teraz jedynie 5,95 za sztukę przy zakupie 3. Danio tutaj jest, Stokrotka! Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Legenda polskiej sceny muzyki alternatywnej powraca. Negatyw. Nowy album Autostygmatyzacja. 11 zupełnie nowych utworów. Surowo, głośno, prawdziwie. Bez filtrów, bez ściemy. Negatyw. Autostygmatyzacja. Płyta dostępna już w serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio. Zbliża się, a promocji co nie miara już czekacie. W ten piątek i sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,99 za każdą z 3 sztuk przy zakupie 3 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do niedzieli olej wyborny 1 litr, rzepakowy, słonecznikowy lub rzepakowy z oliwą z oliwek. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Weekendowe okazje zaczynają się już w piątek. Biedronka. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Wybierz Sandero Stepway, zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Święta nadciągają szybciej niż driving home for Christmas. A ty dalej odkładasz temat prezentów na później? Zrób to wygodnie z MediaMarkt. Tylko teraz 15% taniej na wybrane zestawy produktów. Stwórz swój idealny zestaw prezentowy tak, jak ci pasuje. W sklepie stacjonarnym, online lub w aplikacji MediaMarkt. U nas wybierasz bez pośpiechu, bez stresu. Za to z masą pomysłów na prezenty, które naprawdę cieszą. Nakręcamy święta bez stresu. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025. Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Może słusz, a może przesadzić. Jeszcze raz prodemonstruj. Cudowna seria Polski. Jeśli były jakieś wątpliwości co do tego, jak Amerykanie przyjmą Beatlesów, to rozwiały się one, kiedy wylądował ich samolot. Nowojorczycy przybili tłumnie na lotnisko, aby powitać czwórkę z Liverpoolu. George, John, Paul i Ringo rozpoczęli podbój nowego świata. Rok 1964. Ich fryzury przypominają włochatego mopa, ale Beatlesi zostali powitani w Nowym Jorku niczym generał MacArthur powracający z Korei. Kilka minut po lądowaniu Beatlesi odpowiadali na pytania 150 dziennikarzy zgromadzonych na lotnisku Kennedy'ego. Muzycy zapewniali, że jeszcze przed wejściem do samolotu byli ładnie uczesani. Zaśpiewacie coś? Nie! Następne pytanie. Ale potraficie śpiewać. Tylko za pieniądze. Jak myślicie, dlaczego robicie takie wrażenie na tysiącach dzieciaków, które przyszły was powitać? Nie mamy pojęcia. Mamy niezły PR. Te fryzury chyba też pomagają. Że co? Te fryzury chyba też pomagają. No tak. Bez włosów stracilibyście całą swoją moc, jak Samson. No nie wiem. Cały świat sportowy pod znakiem pięciu kół olimpijskich. Na lotnisku Kęcie żegnamy naszych reprezentantów przed odlotem do Tokio. Wioślarze, ciężarowcy i bokserzy tworzą pierwszą 40-osobową ekipę, którą czeka daleka podróż przez Wiedeń, Paryż, a następnie lot nad biegunem. Pytamy o samopoczucie Zbigniewa Pietrzykowskiego. Ja osobiście się czuję nieźle, a na jak dobrze się czuję, no to dopiero się w ringu okaże. Eugeniusz Kubiak, nasz czołowy skifista. Chciałbym w końcu jakiś medal zdobyć na olimpiadzie. rekordzista świata, ciężarowiec Waldemar Baszanowski, jest dobry niż. Wydaje mi się, że nie najgorzej czuję. Wracamy do Beatlesów, którzy ciągle są w Stanach Zjednoczonych. Czym dla tych wszystkich fanów jest wasza muzyka? No cóż, musi mi się podobać, bo ją kupują. Ale co ich tak w niej podnieca? No skąd mamy wiedzieć? Gdybyśmy wiedzieli, to założylibyśmy inną grupę i zostalibyśmy jej menadżerami. Rok 1964. Świat nie jest jeszcze gotowy na plażowe stroje bottomless, ale mężczyźni już od dawna noszą topless. To dlaczego ja nie miałabym spróbować? Oni są po prostu śmieszni. Ich nastawienie do życia jest śmieszne. Kiedy najechali naszą plażę, trochę się przestraszyłam, ale kiedy zaczęli biec, to już naprawdę się bałam. Historia powszechna. Halo, tu hala serwiercowa wtedy. Skoro zestawiony lekko atletycznego przeniosłem się na drugą stronę miasta do wielkiej hali, która jest królestwem serwiercy. Właśnie tutaj w dniu wczorajszym Parulski i Wojta doznali niestety porażek w pierwszych rundach, a tylko Egon Franke zdołał zakwalifikować się do ścisłego finału składającego się tylko z czterech zawodników. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. Z prawej strony widzę Francuza Magnon, jest on mniej więcej z tego samego wzrostu co Frank, skrócił się go od sezony, bardzo smagły, ciemny, no ale wygląda tak, jak gdyby pochodził z jakichś płyt z północnej Afryki. Po drugiej stronie na Frankę, mocniej zbudowany, trochę dłuższe włosy, jaśniejsza nieco cera, sprawdza sobie florec, lampki odpowiednio się zapalają, sędziowie już zajęli miejsca. Obaj nieruchomo, tylko te florety błyszczą pod lampami wysokimi. Franke idzie do przodu, ostro atakuje. Atak Francuza, odpowiedź Polaka i znów atak Francuza. Teraz znów wypad z jednej strony, z drugiej strony. Franke puknął, że jest cały, pójdę do przodu, włożył tak samo. Franke w ataku, już ten Magnon przyjął pozycję i do przodu wypadł Franke, on skoczył do tyłu, tam rodzimy wypad, atakował i porwił na jakiś mały błąd przeciwnika, ale tu się tam wyśniowina technika dwóch naprawdę najlepszych florecistów, chciał obecnie iść, mamy na plaży, tak jest, chyba teraz straszany jest Franke, bo tam zaraz ze strony kolanie Francuzki, tak jest, tych Francuzów jest więcej niż naszych chłopców, czekają, zamarły w bezruchu, czekają, który pierwszy zruszy się, wróci się do przodu. Znów tylko te florety jak żądza, spotykają się, już się od przodu Francuz zwalił, stał za sobą, odprzedził go, tak jest, Franke go odprzedził chyba, jeszcze się nie zapaliło, zapaliło się w tej chwili, a więc 4-2 dla Frankego, 4-2 dla Polaka, 4-2 dla Polaka, jeszcze jedno trafienie, już nie chcę mówić co będzie, Franke podnosi ręce, zwraca się w tamtą stronę do Francuzów, prosi ich, robi ruch, dajcie spokój, on chce wygrać, ale ja tak samo chcę wygrać, nie przeszkadzajcie, wygra ten, który będzie lepszy. Cicho, spokojnie, sprężyły się sylwetki, uderzają florecą florety. Chyba jest to szeste trafienie. Nie, niestety, Magnon wyrównał. Jest 4-4. Tutaj już tylko szczęście decyduje, 3-0 było za Polaki. 4-4. Proszę Państwa, kolego Pawla. Jakiś fotoreporter, kolega Pomarnacki, przyprowadźcie mi Frankego, koniecznie, ja nagrywam. O, pobladły ze wzruszenia, troszkę się słania, aż no broda drży ze wzruszenia, no, piąty, dziesiąty, pocałunek, koledzy, wszyscy trenerzy, to jakże przyjemnie, wszyscy są wzruszeni w tej chwili. Mocsi chwalą się, że są czyści i eleganccy. Ciekawy tylko, dlaczego tak bardzo lubią się bić. Zapytałem kilku moców, czy byli w Clacton. No ale tam było świetnie, świetna zabawa. Jak to zabawa? No zabawa, śmialiśmy się i było fajnie, a kiedy ich zobaczyliśmy, to po prostu na nich skoczyliśmy. A potem dołączyli do nas pozostali. Bierzecie jakieś narkotyki? No tak, jak siedzisz zabawić i chcesz zostać w knajpie całą noc, to musisz coś wziąć, żeby nie zasnąć. No to ile pigułek bierzesz, żeby starczyło na całą noc? 20? 30? Come back, baby, 'cause I know you're gonna come back knocking, yeah, knocking right on my. A więc Bob Hayes, Szuman Niemcy, Figuerola Kuba, Kłon, Wybrzeże Kości Słoniowej, Jerome Kanada, Maniak Polska, Robinson, Wyspy Bahama i Tender Stany Zjednoczone. Ośmiu najlepszych sprinterów świata, wśród nich Polak, zajmuje miejsca w blokach startowych. Pada strzał, ruszyli, lecie ku ławu, równo, Bob Hayes troszkę pierwszy, moment na doskonałej pozycji, chyba na wstrzeli, Hayes prowadzi, Maniak Polski miejsco! Trudno mi jest powiedzieć, chyba jednak twardy jest Maniak. Trudno mi jest powiedzieć, raczej twardy. Niemniej sukces Maniaka jest ogromny. To jest mocna pierwsza szóstka najlepszych sprinterów świata. Bob Hayes, najszybszy człowiek świata w roku 1964. Rockersów spotkałem w Essex. Kiedy zeszli ze swoich motorów, zapytałem ich o motyw. Ich można rozpoznać po ubiorze, noszą makijaż, no wiesz, cienie na powiekach, noszą też buty z cholewami, takie rzeczy. Oni mówią, że wy podchodzicie do nich, gapcie się im prosto w oczy i przewiercacie ich wzrokiem. No tak, czasem bierzemy ich za dziewczyny. A dlaczego jeszcze uważacie, że rockersi są lepsi od moców? No oni jednak wyglądają jak faceci, nie jak kobiety. Ale gdybym wyszła gdzieś z mocą, to nie wiedziałabym, czy ludzie patrzą na mnie, czy na tego gościa. Niesłychana historia, skonfuzjowany, niedotrenowany, w ostatniej chwili lecący, płynący ponad kontynentami do Tokio, nagle staje dzisiejszym na starcie do eliminacji, osiąga najlepszy wynik, 16 metrów, 18 centymetrów prowadzi, no i w tej chwili Polska, wąski finał. Już ruszył, pod to idzie, zbliża się do belki, hop, jump, pada w tej chwili na piasek z tamtej strony stadionu, taki echo. Podziwu. To teraz patrzymy niecierpliwie na tablicę, na której za chwilę pojawią się litery. Sam Schmidt przesuwa się teraz, bo chce stanąć naprzeciw tablicy. Cały tygodnie Schmidt z niecierpliwością. To się zapala 16, 16, 8, 10. 85 dni, proszę państwa, to chyba jest kokał. 1685 skoczył Smith, teraz już podbiegają do niego, spadają mu gratulacje. Cóż to był za rytmic rozbieg. Zapomniał o swojej chorobie. Jedna z najpiękniejszych historii w dziejach sportu. Nie tylko polskiego. Jeszcze parę tygodni temu nie było go w trankach olimpijskich. Wszyscy machnę ręką. Nie tylko my. Nie ma Smitha. Kto wygra tujsko? Rock and roll. Historia powszechna. Oh, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. My folks were always putting him down. Down, down. They said he came from the wrong side of town. What you mean when you say that he came from the wrong side of town? They told me he was bad. I knew he was dead. That's why I fell for the leader of the pack. Sort of smile and kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. What he heard, I'll never know. Rok 1964. Mówi pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka. Nowy typ człowieka powstaje w uciążliwym i bezustannym zmaganiu z odziedziczonymi uprzedzeniami, przyzwyczajeniami, z nawykami burżuazyjnego myślenia i ciasnego egoizmu, z indywidualizmem i sobkostwem drobnego posiadacza, a także w walce z presją obcego nam ideowi wrogiego świata kapitalistycznego. W Radiu Wolna Europa odczytano list 34 pisarzy i uczonych do premiera Cyrankiewicza. To pierwszy akt zbiorowego protestu intelektualistów przeciwko polityce kulturalnej państwa. List podpisali m.in. Maria Dąbrowska, Antoni Słonimski, Paweł Jasienica, Jerzy Turowicz, Jerzy Andrzejewski, Stefan Kisielewski i Melchior Wańkowicz. Widzimy i bolą nas poważne słabości naszej literatury, a nade wszystko oderwanie wielu pisarzy od głównego nurtu życia narodu, od jego gigantycznej pracy, która w ciągu tego dwudziestolecia przeobraziła do głębi dawne oblicze naszego kraju. Może słusznie, a może przesadnie, kierownictwo naszej partii przywiązuje tak wielką wagę do roli pisarza, do twórczości literackiej. Maria Konopnicka oddała wiernie wyraz swoich czasów i dolę ludu polskiego w poemacie Pan Balcer w Brazylii. Stefan Żeromski rysował obraz życia społecznego, szklane domy i bunt baryki w przedwiośni. Społeczeństwo polskie, klasa robotnicza, ludzie pracy codziennej oczekują na kontynuację tego cyklu w naszych czasach, na przepojone głębią artyzmu i realizmu dzieła literatury, oddające całą epopeję dwudziestoletniej pracy i walki nad znoszeniem gmachu nowej socjalistycznej Polski. Dzieła takie dotychczas nie wyszły spod piór naszych pisarzy. W związku z reakcjami na list 34 na Zachodzie, Życie Warszawy drukuje protest pisarzy. Sprzeciwiamy się obcej ingerencji w naszą politykę kulturalną, która jest wspólną sprawą inteligencji twórczej oraz kierownictwa politycznego i państwowego kraju. Protest podpisało 600 osób. Nie boimy się krytycznego, głębokiego wglądu w rzeczywistość życia kraju i narodu. Bez twórczej krytyki, która prowadzi do lepszego i bardziej skutecznego działania, nie uszlibyśmy daleko. Choć Gomułka zapewnia, że w Polsce istnieje wolność twórcza, władze aresztują Melchiora Wańkowicza. Obywatel amerykański zostaje oskarżony o przekazywanie za granicę w liście do córki fałszywych informacji oczerniających stosunki w Polsce. Sąd skazuje Wańkowicza na 3 lata więzienia. Krytyka musi być odpowiedzialna i celna. Musi wynikać z głębokiego znawstwa materii społecznej. Powinna działać oczyszczająco i twórczo, a nie obezwładniająco i nihilistycznie. Pragniemy, aby nasza literatura, zgodnie z jej tradycją, w przekładzie na język naszych czasów, wzbogacała życie duchowe narodu. Przyspieszała rytm jego serca, rozszerzała horyzonty myślowe budowniczych socjalizmu, zaszczepiała ludziom wiarę i nadzieję, a nie krzewiła filozofii rozpaczy, zwątpienia i bezradności wobec rzekomo ślepego losu, zwalczała zło odziedziczone z przeszłości czy te zrodzone w konflikcie z teraźniejszością, a nie szerzyła anarchistycznej filozofii o przekleństwie wszelkiej władzy. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. For the morning will bring joy for every girl and boy. So don't let the sun catch you crying. We know the crying, stop your crying when the bed's in. Ranger 6 wylądował na Księżycu, ale kamery telewizyjne nie przekazały na Ziemię tak oczekiwanych zdjęć powierzchni Srebrnego Globu. Profesor Lowell, dyrektor słynnego radioteleskopu Jodrell Bank, tak komentuje ten eksperyment. Well, of course, this is only a preliminary investigation of some of the problems of where a man might land. Jest to wstępne badanie niektórych problemów związanych z możliwością lądowania człowieka, z tym, że pozostały jeszcze do rozwiązania niezwykle istotne problemy, na przykład bezpiecznego lądowania instrumentów naukowych. Jak wiadomo, Ranger rozbił się w zetknięciu z powierzchnią Księżyca. Sądzę, że czeka nas jeszcze długa droga do przebycia, zanim na Księżycu wyląduje pierwszy człowiek. Ostatni eksperyment amerykański nie przybliżył nas do tego. Tymczasem świat ma nową sensację. Wystrzelone przez jedną rakietę 2 radzieckie stacje kosmiczne, Elektron 1 i 2, szybują wokół naszego globu. Może więc nie będzie trzeba czekać tak długo na spotkanie z mistrzem Twardowskim. Bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes. warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years. Za 50 metrów dostaliśmy zawrotny tempo Polaka, za 20 metrów, 110 metrów, wychodzą na ostatnią prostą. Padejski troszkę słabnie, wygrywa na rami, Padejski na trzeciej pozycji, trzeci! No i oto stawka zawodniczek, finał olimpijski na 200 metrów, pola strzał, ruszają! Wychodzą na prostą, Makajer prowadzi, Kierzyżeń na trzeciej pozycji, Blach na drugiej, Makajer troszkę słabnie, Kierzyżeń dodaje, wysuwa się Polka, jeszcze nie, jeszcze ma drugie miejsce, srebrny medal, ma Kierzyżeń, Makajer pierwsza, Kierzyżeń druga, Blach trzecia, oto medali. Magajer zawrotne tempo prowadziła, potem spuchła. Kirstenstein ciągnęła miękkim, długim, przepięknym krokiem. A więc Kirstenstein, srebrna dziewczyna w Japonii. Srebrna dziewczyna, dwa srebrne krążki. Skoków dal i na 200 metrów. Proszę Państwa, jak do tej pory Kirstenstein jest jedną z najlepszych lekkoatletek świata. Позвольте выразить уверенность, что 23-й съезд Коммунистической партии Советского Союза внесет достойный вклад в дело борьбы за коммунизм, еще и еще раз продемонстрирует непоколебимую верность нашему великому революционному делу, верность марксизму-ленинизму, пролетарскому интернационализму. Nowym przywódcą ZSRS zostaje Leonid Breżniew. Niedługo potem moskiewska Prawda oskarża byłego pierwszego sekretarza Nikitę Chruszczowa o subiektywizm, bezmyślność, fanfaronadę i podejmowanie nierozsądnych decyzji. She'll have fun, fun, fun, till her daddy takes a T-Bird away. Fun, fun, fun, till her daddy takes a T-Bird away. Well, where is the standard? Cause she walks, looks and cries like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot face. You look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase. You drive like an ace now, you drive like an ace. And she'll have fun, fun, fun, till her daddy takes a T-Bird away. W tej chwili widzę Waszanowskiego na pomoście. Rozpoczyna pierwsze podejście w podrzucie. Świetnie się prezentuje. Chwila wykupienia, sztanga przed nim. Jeszcze się nie na chwilę patrzy w głąb publiczności. Waszanowski ostatnie podejście na pomoście. Chwila się przymierza ręce. Do taśmy mierzy rozpiętość. Podnosi pierwsza faza dobra. Już ma sztangę na ramionach. Jeszcze moment. Prosto. Pięknie do góry, prędzej do góry. Jeszcze! Własna Nosi zdobywaj złoty medal dla Polski. Pierwszy złoty medal dla Polski. A przepraszam bardzo, tutaj słusznie Nowak, kolega Nowak, który wczoraj zdobył brązowy medal, podchodzi tu mówi, że proszę pana, przepraszam bardzo, Waszanowski jeszcze nie, jest Sieriński, który ma jeszcze dwa podejścia. Oto Sieriński, proszę państwa, też się koncentruje, wyciera talkiem ręce, świetnie zbudowany, też muskuły prawie wyskakują mu z ciała w granatowym błękitnym. Wychodzi opatany brązowym pasem, brunet wypuszcza powietrze, rozluźnia ręce, patrzy się spokojnie, nachyla się w tej chwili nad sztangą, odmierza odległość, rozpiętość rąk, już ręce przyciskają się do żelaznej sztangi, do żelaznej obręczy. Jeszcze moment koncentracji, jeszcze chwileczka, proszę państwa. Sesjący podciąga, już tam wie ma na ramionach, wypomaga, wyprostował się i trzyma sztang na rękach, ostatnio bardzo nie udało się. Watch my daddy in bed and crying. Watch his hair been turning gray. He's been working and slaving his life away. Oh yes, I know. He's been working so hard. Mom's been working too, baby. Every night and day. Rok 1964. Trójka na orbicie. Pierwszy w historii ludzkości załogowy lot kosmiczny. Ta wiadomość zelektryzowała w poniedziałek cały świat. A oto kosmodrom Bajkonur. Ostatnie chwile przed startem. Bohaterowie są zupełnie spokojni. Z uśmiechem udzielają wywiadu radiowemu reporterowi. 37-letni inżynier pułkownik Włodzimierz Komarow. Naukowiec kosmonauta, 38-letni dr Konstanty Feoktistow. I wreszcie lekarz kosmonauta, 27-letni Borys Jegorow. Miejsca w statku przerobionym z jednoosobowego Wostoka jest tak mało, że kosmonauci lecą bez skafandrów kosmicznych. Komandę, klucz na start. Wszystko zadrżało, mówi reporter. Rakieta na ułamek sekundy zawisła nad ziemią. Utworzyła się gigantyczna kula ognia. Rakieta wyłania się z chmury dymu i ognia i idzie w górę. Ze wszystkich ust wyrwają się słowa szczęśliwej drogi. Komitet Centralny KPZR, Prezydium Rady Najwyższej i Rząd Radziecki ogłosiły orędzie. Bezprzemierny polot w kosmos mnogomiestnego korabla z ekipażem na bordu. Nie mający precedensu lot kosmiczny wielomiejscowego statku z załogą na pokładzie stał się możliwy dzięki skonstruowaniu jeszcze potężniejszych i doskonalszych rakiet. Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego wychowała całą plejadę odważnych kosmonautów, gotowych na wezwanie partii rządu wykonać każde zadanie. Błękitny motyl stolicy. Nie wszyscy, niestety, będą mogli ją podziwiać w czasie jej obecnych występów. Wszystkim więc miłośnikom sztuki słynnej Marlene Dietrich ślemy jej słowa, którymi powitała nas w dniu swego przyjazdu. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici. Je regrette que je ne peux pas parler votre langue. Mais je voulais tellement venir en Pologne. Et maintenant, je suis là. Je suis heureuse. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj. Żałuję, że nie mogę mówić waszym językiem, ale chciałam tak bardzo odwiedzić Polskę i teraz jestem tu. Jestem szczęśliwa. One of our old favorite songs from way back when. So Golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Golly, never go away, fellas. You never go away, golly. Unoszą się, ruszają American Kawaj, Polka ciepła, 9, 40, 50 metrów. Tam ostry atak jest Amerykanki na pozycję Węgierek. Polka jest za Amerykanką, wyskakuje Kirzenstein, zmiana nie najlepsza. No ale chyba już ruszyła nasza dziewczyna. Broni Amerykankę, Polka Kirzenstein, długi jej krok widać wyraźnie, walczylnie. Zmiana następuje teraz w Turecku, pozycja Polkę Pałeczkę, Polka Pałeczkę, Amerykanki, Polki, Rosjanki też tam ciągną, Turecka świetnie. Amerykanka też mocno, następuje zmiana, Polska zmienia, Polska na pierwszym miejscu, wysuwa się też Amerykanka, Polska prowadzi w Tokio, Polska, Kobukowska, Łosy, Łosy będzie, Łosy, jest już Łosy, Polska wygrała, Łosy medal, Ameryka drugie miejsce, potem już nie wiem kto. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio trzy polskie sukcesy w boksie. Nasi bokserzy pokonują bokserów radzieckich. Szczęśliwą serię rozpoczyna Józef Grudzin w wadze lekkiej. Otrzymałem od kolegi T. Studia. Lesonek nareszcie. Mogliśmy otrzymać połączenie, że wszystko jest nagrywane. No państwo rozumieją, można gadać, a to wszystko w próżnie. Pierwsza runda wyraźna, uwaga Barańczykowa. Drugi wyrównało się wszystko, ale w trzeciej już Grudzin był na tyle zmęczony, że nie mógł poprawić swojego stanu punktowego. Zresztą zobaczymy. Grudzin wygrał! Wygrał Grudzień, proszę państwa. Grudzień wygrał. I saw her today. I saw her face. It was a face I loved. And I knew I had to run away. Get down on my knees and pray. That they'd go away. But still they began. Needles and pins. Finał w wadze lekko półśredniej wygrywa Jerzy Kulej. W wadze półśredniej złoto zdobywa Marian Kasprzyk. Cudowna seria Polski! Karakołem w Tokio, Kasprzyk triumfalnie, ramiona do góry, a więc trzy złote medale! Rok 1964. Japonia. Pociągi kursujące na trasie Tokio-Osaka rozwijają prędkość 220 km na godzinę. Rzym. Papież Paweł VI przekazuje swą drogocenną tiarę na potrzeby biedoty. Stany Zjednoczone wzmacniają swe siły w Azji Południowo-Wschodniej. Tysiące nowych żołnierzy mają powstrzymać komunistycznych partyzantów z Wietkongu. Nowy Jork. Pokaz pierwszego domowego magnetowidu. Moskwa. W ścianach nowego budynku ambasady USA znaleziono 40 ukrytych mikrofonów. Watykan. Papież Paweł VI podpisuje pierwszą encyklikę wzywającą do dialogu z przedstawicielami wyznań niechrześcijańskich. Praga. Czescy podróżnicy Hanzelka i Zygmunt po 5 latach kończą podróż dookoła świata, w czasie której przejechali 62 tysiące kilometrów samochodem marki Tatra. Warszawa. Z wizytą przybywa cesarz Etiopii, Haile Selassie. Amman. Papież Paweł VI ląduje w Jordanii na pokładzie samolotu specjalnego włoskich linii Alitalia. Po raz pierwszy podczas oficjalnej wizyty papież używa samolotu. Stany Zjednoczone. Art Alphonse ustanawia nowy rekord prędkości dla pojazdów poruszających się po ziemi. Jego auto pędzi z szybkością 863,57 km na godzinę. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, Martin Luther King, przywódca amerykańskiego ruchu na rzecz praw obywatelskich, otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla. King ma 35 lat i jest najmłodszym laureatem Nobla w historii. Doszedłem do wniosku, że ta nagroda, którą otrzymałem jako reprezentant naszego ruchu, to doskonały dowód na to, że przemocą nie można rozwiązać naszych problemów, ani tych politycznych, ani tych moralnych. Zapraszamy do reklamy. W aplikacji Lidl Plus okazje do świętowania znajdziesz codziennie. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Renault Symbios Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi. Do 1000 km zasięgu. Nawet 40% oszczędności paliwa. I system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Sprawdź ofertę Renault Revolution na modele z rocznika 2025. Renault Symbios Full Hybrid e-Tech. Zyskaj do 16 tysięcy złotych w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. Masz taniej w Media Expert. Co chciałabyś dostać w tym roku na święta? No nie wiem, może jakieś błyskotki. O! Widziałam złote felgi. Serio? Wymarzone prezenty na święta? Odwiedź naszą najbliższą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Wszystko, czego dziś chcę, to makaron Lubella 400 gramów, trzeci gratis, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę nasze sklepy są otwarte. Intermarché. Wszystko, czego chcę na święta. Pamiętasz tę melodię? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę i załóż konto emerytalne w ING. Czeka na Ciebie do 500 zł w promocji. Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji Plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl. Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. W MediaMarkt nakręcamy święta bez stresu. Tylko teraz 15% taniej na wybrane zestawy produktów. Stwórz swój idealny zestaw prezentowy. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Bez obowiązku wykupu na koniec umowy. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 22,49. Teraz tylko 13,99 za kilogram przy zakupach za minimum 149 zł. A duży majonez dekoracyjny Winiary. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 14,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Znasz to uczucie? Poranna kawa, słońce za oknem. W pociągu mam wszystko. Playlisty, widok i czas, żeby po prostu pomyśleć. A teraz dotrzeć szybciej, nawet do mniejszych miast. Nie stoję w korku, nie gonię. Za oknem lasy, miasteczka, jeziora. Wszystko bliżej niż myślałem. Podróż to nie tylko droga. To moment, w którym świat zwalnia. A ty jedziesz szybciej. PKP Intercity. Podróż to my. My, którzy wybieramy szybkość, wygodę i setki połączeń do dużych i mniejszych miast w całej Polsce. Aniu, boli mnie